natin ito na. Marami-rami na rin nila tapos sa lamesang ngunit hindi ka na uma. Ako'y diamante, kung ganun salamat sa mga nakahukayalo. Ipabalik-bilip, tapos pasasanda ang pasyeto. Mga vision sa ukuwi pintalo. Ang mga walang tiwala sa sarili lang ang umangawa sa akin at panay ang reklamo. Huwag nanduwag ang ganit malamang alam mo na rin kung ano ba mga ginawa ko. Divide the counter at minari sa chest all. Ano ngayon magagawa niyo? Isang bilog na umaapoy. Handa ang wabig diliwanag sa mga ligaw na noy. Parang patay na hinimaya bawat mga letra. Sabog kayo kapag sa tingin niyo umetra. Ang musika na tinimpla, utak mo mag-iiba. Mga nega ay ginigiba. Umihinog ng mga manipa, alam niyo na walang iba. Macdown, ra, ra, ra. Shout out kay R2Mill, now we don't skip a meal. Spotify at YouTube money, that's a real deal. Di lahat ng mga haters na nanonggigigil. Pero kalmado ang atake, di na mapipigil. Ito ay selebrasyon, sa dedikasyon. At mga tanim na binigyan mong aksyon. Matibay na ang pundasyon, nakabaon. Lahat ay sariling anon. Malayo sa drama, malayo sa nega. Kaya kalmado ang isipan. Iumipasa sa iyong kanan ang kaalaman at ihipan. Mga nagbabagang mga aral sa buhay na ipinahiram. Taas ang tagay, sabay-sabay. Ipagtiwang natin ang mga tagumpay. Malayo sa drama, malayo sa nega. Kaya kalmado ang isipan. Iumipasa sa iyong kanan ang kaalaman at ihipan. Mga nagbabagang mga aral sa buhay na ipinahiram. Taas ang tagay, sabay-sabay. Ipagtiwang natin ang mga tagumpay. Di ko lubos maisip na nakakamit ko na. Dating pinapangarap na natatapik ko na. Ganun pa may walang nagbago dito na iba. Di na binigyang oras yung mga iniiyak nila. Nakarating na pala ko di alintana. Kaya laking pasasalamat kay Bathala. Nasa tuwing naliligaw ay tinatama. Ngayon kampay, ito ang bot at pahiwaga. Sobrang good shit ang pinapapyo sakin, no good trip. Pasan mo ulit yan ang masulit. O naman isa pa, isa pa. Ramdam ang init. Nakigil sa pangarap at kapit. Huwag daw, huwag kang bibitaw kahit mapagal ang pagdusat, walang araw makakaisa kahapit. Hindi akalain na ganito mamumunga. Lamang sa karera ngayon ay mangunguna. Makukuha, di na manguhula. Nasanay lang din sa taas, hindi na malulula. Hayatan ako kung sino lang dito uubra. Sila lang din yung kasama ko na kukubra. Tunay lang yung natira, walang halong mapawat. Kung sino lang din yung nagtyaga, yun lang ang may sabaw. Kung di mo guess, lahat ng yan ay lilinawin. Lahat ng bumilya ngayon pa iilawin. Silbi ay maging daan sa inyo paglalakbay. Asintahin ng maigi, yan ay maglalakbay. Kaya walang kawala, sa'yo'y walang nawala. Kikilusan lang lahat kasi walang himala. Kaya dito dinala, kaya ngayon kilala. Kikilusan lang lahat kasi malayo sa drama, malayo sa nega. Kaya kalmado ang isipan. Iumipasa sa iyong kanan ang kaalaman at ihipan.